आत्मनो मान संबंधात कथन सर्वाज्ञान ध्वस्ति, प्रमाण के संबंध से सारे अज्ञान की ध्वस्ति कैसे? तन मान संबंध है तद अज्ञान ध्वस्त्रे वयुक्ता तत्र आत्मन मान संबंधात कथम सर्वाज्ञान ध्वस्ति, तन मान संबंधे तद अज्ञान ध्वस्त्रे वयुक्ता तत्र। अच्छा, सर्वाज्ञान ध्वस्ति प्रश्न क्या है? मान संबंध है सर्वाज्ञान, सबके अज्ञान कैसे ध्वंस होगा? जिसका ज्ञान हुआ उसके अज्ञान नष्ट हो जाएगा। शंका क्या है? आत्मा का प्रमाण संबंध हुआ तो आत्मा के अज्ञान क्या ध्वंस होना चाहिए? सबके अज्ञान क्या ध्वंस क्या होगा? घट का ज्ञान हुआ, घट का ज्ञान तो घट अज्ञान का नाश होगा, सब ज्ञान का नाश होता है। आत्मन मान संबंध है तो कथम सर्वाज्ञान ध्वस्ति, सबके अज्ञान क्या ध्वंस, तो फिर क्या होना चाहिए? तन मान संबंध है तद अज्ञान ध्वस्त्रे बुझता, जिसके साथ प्रमाण का ज्ञान का संबंध हुआ उसके अज्ञान नष्ट होगा, अर्थात केवल आत्मा के अज्ञान नष्ट होना चाहिए। तत्राह तत्तमस्यादिवाक्येभ्य सर्वज्ञान प्रसूतितः सर्वाज्ञानापनुत्तेश्च ज्ञेयकार्यसमाप्तितः तत्त्वमस्यादि वाक्येभ्यः सर्वाज्ञान अपनुतेश्च, सर्वाज्ञान अपनुतेश्च सर्वज्ञान प्रसिद्धित, तो सर्वज्ञान की उत्पत्ति होने से सर्व ब्रह्म है। सर्वाज्ञान अपनुतेश्च ज्ञेय कार्य समाप्तित, ज्ञेय और कार्य कर्तव्य दोनों के समाप्त हो गई, सब अज्ञान के कार्य। वाक्यवशात आत्मनि ज्ञाते, आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब का ज्ञान हो गया। क्यों? तद अन्य वस्तु अभाव तत्मस्यादि वाक्येभ्य आत्मनि ज्ञाते, तो सर्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उससे भिन्न कोई ही नहीं। एक विज्ञान न सर्व विज्ञान न्याय न सर्वत्र ज्ञान उत्पत्ति, सर्व विषय का ज्ञान हो गया, सर्व ज्ञान उत्पत्ति। सर्व ज्ञानों से सर्व ज्ञान की निवृत्ति होगी, सर्वाज्ञान ध्वस्ती इत्यर्थ। और उसका फल क्या है? तत्फल महा सर्व अज्ञान अपनुतिश्च ज्ञेय कार्य समाप्ति, कार्य की समाप्ति, ज्ञेय समाप्ति। प्राप्य परिहारयोर अवशेषम संकित, कुछ प्राप्त करने का हो कुछ परिहार करने का बाकी होता। प्राप्यस्य सर्वस्यावाप्ते तथा हेयस्य आनत, सम्यक धीय सकृत सूते किं कार्यमवशिष्यते। सर्वस्य प्राप्तस्य अभावते तथा सर्वस्य आनतः, सम्यक धीय सकृत श्रुते किं कार्यम अवशिष्यते। सम्यक धीय सकृत श्रुते प्राप्य से प्राप्त अभावते हे स्यानत किं कार्यम अवशिष्यते, और क्या करते हो? कुछ नहीं। ब्रह्मविदोपि अनुष्ठान में कैसी इच्छन्ति, कहते हैं ज्ञान हो गया फिर कुछ अनुष्ठान करो। तान प्रत्याय सम्यक धीय सकृत श्रुते किं कार्यम सकृत श्रुते उक्ताशे से फल सिद्धि से सारे फल प्राप्त हो गया। आत्मैव अज्ञश्च अज्ञातश्च इति वदता, अज्ञश्च अज्ञातश्च अज्ञ है क्या अज्ञान का आशय, अज्ञात हो गया अज्ञान का विषय। इति वदता द्वैविध्यम अज्ञानस्य निरस्तम, जो अब दो मत है सवित्यम अज्ञान दो मत उसका निराश हो। इदानीम ध्वस्तेन अज्ञानेन पुनरुद्भूतेन ज्ञान बाध्य में उत्तम अनुभाष्य दुषेदी, अज्ञान ध्वस्त हो जाने पर भी फिर उद्भुत हो जाएगा और ज्ञान का बाधक हो जाएगा, ज्ञान बाध्यम, ये जो कहा था अनुभाष्य अनुदय दुषयते अविद्येति, अविद्या पूर्ववच्चे स्यात्, पूर्ववच्चे स्यात् सम्यक् ज्ञाते भी वस्तुनि भूयोपिसामृतेरूर्ध्वं नैष्यति त्यत्र का प्रमा। वस्तुनि सम्यक् ज्ञाते भी अविद्या चेत पूर्ववत् स्यात् सा मृतेरूर्ध्वं भूयेपि न एष्यति तत्र का प्रमा। मरने के बाद फिर नहीं आएगा क्यों, जितना अनुष्ठान करो क्या होगा। यदि हम्य ज्ञाते वस्तुनि समय ज्ञाते भी अविद्या पूर्ववत् स्यात् फिर आकर के बाद कर दे ज्ञान को, सा मृतेरूर्ध्वं भूयेपि न आगमिष्यति तत्र का प्रमा। तत्व ज्ञान अनंतरम अभी अभिदोद्भूत हो दिव्य अनुमति काल अभिदोद्भूत विदेह कवल्यात ऊर्ध्वम अपि तद उद्भव संभव है, अमुक्ति मुक्ति नहीं हुई। ध्वस्तापि पुनरुद्भवति अविद्य इत्येतत् निरस्य विद्योदय मात्रान् न सा ध्वस्ता किंतु तिरभूता पुनर्व्यक्ता भविष्यति इति आशंका। जो शंका थी ध्वस्त होने पर पुनरुद्भवति उसका निराश हो गया, अभी क्या पक्ष है अविद्या उदय मात्रा न ध्वस्ता, अविद्या ध्वस्त नहीं, ध्वस्तों से आगे नहीं आएगी, किंतु तिरभूता छिप गया थोड़ा दुर्बल हो गया हट गया पुनर्व्यक्त हो जाएगी, तिरभूत हो गया तो फिर अभिव्यक्त हो जाए व्यक्त हो जाएगी। इति आशंका है अविद्या इति अविद्या विद्योरियस्माद् बाध्य बाधक संगतिम मुक्त्वान्यो नास्ति संबंधो दाह दाह कयोरिव। अविद्या यस्माद् अविद्या विद्योर बाध्य बाधक संगति मुक्त्वा अन्य संबंधो नास्ति दाह्य दायक रिव यथा दाह्य दायक बाध्य बाधक संबंध मुक्त अन्य संबंध नास्ती। अविद्या विद्या में तो बाध्य बाधक संबंध है अन्य नहीं कि अभिभावक अभिभूतत्व ये तिरभूतत्व तिरभावक तो ऐसे संबंध नहीं, अविद्या से क्या बाधा हो जाएगा, विद्या से अविद्या का बाध हो जाएगा। अर्थात जो नाश नाश नाश्य नाश का संबंध नहीं होगा तिरभूत ये संबंध ही नहीं, तस्माद अविद्या विद्या भवति ध्वस्ते ही भव न तिरभूत अन्य कोई संबंध नहीं होता तो वो तो बाध ही कर देगी विद्या विद्या को। ऐसे बनी दाह दाहक में दाहक बनी दाह को जला देती यद तो अविद्या विद्या बाधिके थी तन्यति। पूर्व पिछले ने कहा दोनों का परस्पर विरोध है, उनसे विद्या का बाधिका अविद्या बाध्य बाध्या विद्या कथम विद्याम बाधिका बाधते वद दाहकस्य न दाहोस्ति वन्यैर्दाह्येन वस्तुना। अविद्या बाध्या कथम विद्या बाधिकाम विद्या बाधते बद बाधक विद्या उसको कैसे अविद्या बाध करी, दाहकस्य वनेर नहीं दाहेन वस्तुना दाह होती, दाहकस्य वनेर नहीं दाहेन वस्तुना दाह होती, वन्ही का दाह नहीं होता है लकड़ी से। अविद्या बाधकत्वम अविद्या बाधकत्व अयुतम दाह्य से दाहकत्ववत अयुतम, दाह्य जैसे दाहक नहीं होता काष्ट वन्नी का ऐसा अविद्या बाध्या का बाधक अयुतम। किंच अविद्या विद्यमाना विद्या बाधते अविद्यमाना बा विद्यमान होकर के विद्या को बाध करेगी अथवा अविद्या होकर के नष्ट होकर के नाद्य हो। परिपंथिन्याम अनाद्य अविद्यायाम विद्या अनुदय प्रसंगात, यदि विद्यमान अविद्या विद्या को बाध करे तो जितने अभ्यास करो अनुष्ठान करो कुछ भी करो उसका विरोध अनाद्य अविद्या है तो क्या होगा, विद्या अनुदय प्रसंग उदय नहीं हुआ, ये पक्ष नहीं। इसलिए अविद्यमान मानेंगे द्वितीयंत सहित विद्यमान अप्यभिधेयम विद्यांचेनावधीत पुरा ध्वस्ता बाधिष्यते विद्या विद्यामित्यत्र का प्रमा। यम अविद्या विद्यमानापि विद्यांचेत पुरा न अवधीत, ध्वस्ता विद्या विद्या बाधिष्यते इत्यत्र का प्रमा, विद्यमान हो करके भी पहले विद्या का बाधक नहीं हो पाई, अरे विद्या से ध्वस्त होने के बाद फिर विद्या को बाध करेगी क्या प्रमा, अवधीत हरण धातु का लुंग में लिंगी लुंगी चा हनबद्ध लिंगे लुंगी चा लुंग में अवधित सत्र विद्यमान यत्तु यस्माद एवं स्वभाव ऐसा इत्यादि तदुषे 884 श्लोक में 884 हाँ यस्माद एवं स्वभाव ऐसा अविद्या नैसर्गिकी ततः विज्ञा भी तत्व परम कुर्यात प्रज्ञा पुनः पुनः ये जो कहा था यस्तु यस्माद एवं स्वभाव तदुषय थी अविद्या फिर अभ्यास करे पुनः पुनः कहा था अविद्या चेत विध्वस्ता विद्येयंकार्ष्ण्यतस्तदा मुसितात्म परिज्ञान प्रज्ञा कुर्यात् कथं जड़ अविद्या चेत यम अविद्या यम विद्या चेत अविद्या विध्वस्ता कार्यत विद्या यदि अविद्या से ध्वस्त हो गई अविद्या चेत विद्वत्ता विद्या अविद्या आकर उसको ध्वंस कर देती तो फिर क्या होगा मुसित आत्म परिज्ञान आत्मज्ञान रहित हो गया कथम जड़ पर प्रज्ञा कुर्यात तो ये विद्या को नष्ट कर दिया अविद्या करके तो आत्मज्ञान रहित हो गया जड़ प्रज्ञा कैसे करेगा साधक कथम जड़ प्रज्ञा कुर्यात क्योंकि ज्ञान होने के बाद अविद्या करके विद्या को ध्वंस कर देगी पूरा ध्वंस हो जाएगी तो आत्म परिज्ञान रहित हो आत्मज्ञान रहित हो करके फिर क्या प्रज्ञा करेगा जड़ इतश्च ध्वस्ता विद्या न पुनर्ध्वति त्याह पुनर्न ध्वति किंच किंच हेतु मतो जन्म सर्वत्र स्यात् पुनः पुनः सर्वहेतुस्त विद्याया ध्वस्ताया स्यात् कुतो भव हेतुमतः सर्वत्र हेतुमतः पुनर्पुनर्जन्म स्यात् कारण है तो उसके बार बार जन्म होगा अविद्या तो सर्व हेतु ध्वस्त आया सर्व हेतु अविद्या तो ध्वस्त हो गई फिर कुतो भाव सर्व हेतु सबका हेतु अविद्या ध्वस्त होने पर और हेतु कुछ नहीं किसे उत्पन्न होगी अविद्या की साई पुनर्भवंती, साविदा फिर हो जाएगी, पुनर्भवंती हेतु अपेक्षत न वा, अविदा फिर हो जाएगी पुनर् धोत होने पर हेतु की अपेक्षा करे क्या नाम न चेत अत्र हेतु मत, ये नहीं सर्वत्र हेतु मत का ही जन्म होता है, कारण को ना नहीं होगा। अहेतु अपेक्षित चेत पृछति सर्व हेतु, सबका हेतु अविद्या, ये ध्वस्त हो जाने पर और हेतु कुछ नहीं, कुतो भव अर्थांतरात ब्रह्मण वायति प्रश्नार्थ, अन्य किस उत्पन्न हो गया, ब्रह्म से अविद्या की उत्पत्ति होगी, दो विकल्प कुतो भव, सारे हेतु ध्वस्त हो गया फिर अविद्या किससे हुई, तो किससे करके उसका विकल्प क्या, कोई अन्य अर्थ है अथा ब्रह्म से नाद्य अविद्या तज अतिरेकी तद अभावात इति मत कल्पांतर मादे दिशेति, अन्य को अविद्या तज से अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं, सब का है तो अविद्या, अविद्या अविद्या जसो नष्ट हो गए तो अर्थांतर है ही नहीं, तो फिर क्या बाकी बरा ब्रह्म कल्पांतर मादे दिशेति ब्रह्मणश्चेत, ब्रह्मणश्चेत भव, ब्रह्मणश्चेत भव तस्या अनिर्मोक्ष प्रसज्यते, स्थात्नुत्वात् ब्रह्मणो नित्यं किरणानां रवेरिव, तस्य ब्रह्मणश्चेत् भव तस्या विद्या ब्रह्मसि उत्पत्ति मानेंगे तो ब्राह्मण स्थाष्णुत्वात् अनिर्मोक्ष प्रसज्यत, रवेरिव किरणानाम नित्य अनिर्मोक्ष, रवेरिव किरणाना सूर्य से किरण बार बार आते हैं, तो हमेशा इस प्रकार ब्रह्म से अविद्या की उत्पत्ति हो तो क्या आगे फिर अविद्या की उत्पत्ति होती है अनिर्मोक्ष, प्रसंग प्रकटित स्थाष्णुत्वात् ब्राह्मण नित्य, ब्रह्म नित्य स्थिर है तो उसे फिर अविद्या की उत्पत्ति होती रही, हेतु अभावात अविद्याया न उत्पत्ति चेद उचित रि न सियाद, अविद्या की उत्पत्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी, हेतु अभावात सिद्धांत ने कहा अनादि है उसके हेतु नहीं से उत्पत्ति नहीं होगी, तो अनादि उनसे उच्छेद भी नहीं होगा, उचित रि न सियात अनादित्वात आत्मावत यदि प्रासंगिक शंका प्रत्याह, अनादिर अनादिर नाप्यनुच्छित्ति सर्वत्र उच्छित्ति दर्शनात्, अनाद्य ज्ञातमेयेषु अज्ञानस्य प्रहाणतः, अनाद नापि अनादिर अनुचिति सर्वत्र उचित दर्शन, अनादि अज्ञात मेषु अज्ञान से सर्वत्र उचित दिखता है प्रमाण होता है, अनादि अज्ञात में जितने में अनादि अज्ञात सब अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, 21 सर्वत्र इत्यादि स्फुट सर्वत्र उचित दर्शनात्, अनादि के उचित सर्वत्र कहाँ, अनादि अज्ञात में येसु अज्ञान का नाश होता है, तेसु अज्ञातत्व तद हानिश्चय अनुभवात इति शेष, अज्ञातत्व और अज्ञानिवृत्ति सर्वत्र वस्तु में संभवते अनादि अज्ञान उचित सिद्धि ही शब्दार्थ, ही शब्दार्थ अनादि अज्ञात में ही अज्ञान से प्रणत, अर्थेषु अज्ञातत्व ध्वंसेपि कथम अनादि अज्ञान ध्वस्ति, ज्ञान होने के पहले अर्थ में अज्ञातत्व उसका तो ध्वंस हो गया ज्ञान से, किंतु अनादि अज्ञान ध्वस्ति कथम इति आशंका है, अनादि अज्ञान वन मेय मूरी कृत्येह सर्वतः उच्छिन्दन्ति प्रमाणानि अज्ञातत्वं प्रमेयगम्, अनादि अज्ञानवत मेयम उरीकृत्य यह प्रमाणानि सर्वत्र अज्ञान प्रमेयगतम अज्ञातत्व मुच्छिन्दन्ति। प्रमाण प्रमाज्ञान प्रमेय अज्ञान के निवर्तक है। अनादि अज्ञानवत मेय मेय पदार्थ अनादि अज्ञान वाले इसको मान करके प्रमाण प्रभुत्व होकर के वो अज्ञान को निवृत्त करते हैं। नहीं मानानि मेयत्व अज्ञातत्व अज्ञान स्थिति बाधित पारे थी मेयत्व अज्ञातत्व अज्ञान स्थिति बाधित न पारे थे। अज्ञान है तो अज्ञान के तत्व तो रहेगा, अज्ञान निवृत्ति कर दिया तो बाध हो जाएगा। तद्ध्वंसित्व तद अध्वंसिति तद अध्वंसित तद दपुरा है ना, इसमें अदा था पूरा करो। तद अध्वंसित्व यदि अज्ञान का ध्वंस नहीं होगा तो प्रमाण अनर्थक्यम इति अविद्यत्वनार्थ ही शब्द इसको प्रकट करने के ही प्रमाणान ही अज्ञातत्व उच्छिदन्ति। तथापि ध्वंसस्य कारण संसर्गात पुनर्ध्व स्यात्। अभी ध्वंस तो हो गया अज्ञान का, किन ध्वंस कहाँ रहेगा, कारण में रहेगा, फिर उद्भव हो जाए, इति आशंका न चेत। न च कारण संसर्गो नाशो ज्ञानस्य भण्यते उरगादे सजीवास्य ब्राह्मणो कारणत्वतः। न च अज्ञानस्य नाशः कारण संसर्गो उरगादे सजीव भण्यते इति न। सर्प का सर्प में सर्ग में माला में जैसे अज्ञानस्य नाश कारण संसर्ग यहाँ कहेंगे ब्रह्म इतना। ब्रह्म न अकारणत्व था, ब्रह्म कारण ही नहीं तो का अविद्या का नाश कारण में ब्रह्म में संबंध हो जाएगा, ब्रह्म में रहेगा ध्वंस इति न। सृजी कल्पितस्य सर्पादिर नाशो, हाँ ये भी अन्वय दृष्टान्त है, विकल्प नहीं व्यतिरिक नहीं। सृजी कल्पितस्य सर्पादिर नाश न कारण संसर्ग, कारण संसर्ग नहीं नाश किंतु सृग मात्रता सृग रूपे सृग से अलग ही नहीं ध्वंस तथा ब्रह्मणी अज्ञान नाशो भी न कारण संसर्गात्मक, कारण संसर्गात्मक नाश नहीं। ब्रह्म तद अकारण तो आता, ब्रह्म तो उसका कारण ही नहीं, अज्ञान का नहीं है, कारण संसर्ग कैसे होगा। तस्य च अकार्य तो आता अज्ञान अकार्य, इस अज्ञान का नाश कारण संसर्ग नहीं है। अर्थात जैसे सर्प सर्ग मात्र से अलग कुछ है ही नहीं, इसी प्रकार उसका नाश भी सर्ग से भिन्न नहीं, इसी प्रकार अज्ञान अज्ञान का नाश भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। यत्तो तावत् प्रज्ञा कुर्वित इत्यादि तन्नश्यति। प्रज्ञा कुर्वित अभ्यास करें अज्ञाते अज्ञात ज्ञापन मुक्त्वा नचे हास्त्यपरो विधि तावतेव कृतार्थत्वान् न कार्यमवशिष्यते। जैसे घट का ध्वंस हो गया तो मिट्टी में कारण में लय हो गया, घट का ध्वंस मिट्टी में लय हो गया, इसी प्रकार अज्ञान का ध्वंस हो जाए तो अज्ञान कारण में ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ये अभिप्राय। तो कारण नहीं होने से लय लय नहीं है। अज्ञात ज्ञान अज्ञात ज्ञापन मुक्त्वा अपर विधि नास्ति, अज्ञात ज्ञापन है केवल अन्य कोई विधि नहीं कुछ करने के लिए। तावतेव कृतार्थत्वात् न कार्यम अवशेष है, तो कुछ कर्तव्य नहीं आगे करने के लिए। यह अन्य अपर विधि नास्ति थी मोक्ष शास्त्र उक्ति तत्र हेतु तावतेव कृतार्थत्वात् ज्ञान उनसे अज्ञान तो ज्ञापन आत्मा ज्ञान हो गया तो कृतार्थ हो गया, किंच लौकिक आत्मज्ञान है तो संतान ने वा विधि, वैदिक आत्मज्ञान है तो संतान है वा। जो विधि कहते हैं प्रज्ञान कुर्वित ज्ञान का अभ्यास करे, तो ज्ञान में विधि है अथवा ज्ञान के प्रवाह में, उसमें लौकिक आत्मज्ञान में अथवा संतान विधि, वैदिक आत्मज्ञान है तथा संतान व्या विधि, दो विकल्प किया लौकिक वैदिक। आद्य में आद्य भी प्राभाकर नयन वा भाट नयन वा सांख्य अनुमत्य वा वेदांति मतन वा वैशेषिक भाषया वा लोकायत नित्या वा इति विकल्प्य। प्रभाकर भाट सांख्य वेदांति वैशेषिक लोकायत चे आद्यम दुसैति प्रभाकर मते। लौकिक आत्मज्ञान संतान विधि, लौकिक सामान्य ज्ञान है और आत्म वैदिक आत्मज्ञान वेदवाक्य जन्य ज्ञान वैदिक आत्मैव। आत्मैव कारणम यस्य सर्वज्ञानस्य कार्यतः आत्मानिते स्वतः सिद्धेर न कार्यातस्य चात्मधीः। यस्य प्रभाकरमते सर्वज्ञानस्य कार्यस्य आत्मैव कारणम्, सारे ज्ञान उसका कार्य आत्मा उसका कारण, तो फिर क्या होगा कार्यतः स्वतः आत्मान्विते सिद्धे, आत्मा से अन्वित होकर सिद्धे, सारे ज्ञान जितने सब सिद्ध है आत्मा अन्वित होकर सिद्ध है, आत्मा ही कारण है सब ज्ञान का, तो तस्य स्वतः सिद्धे रे न आत्मधि तस्य कार्य। तो लौकिक आत्मज्ञान क्यों करना है, आत्मा ही कारण सारे ज्ञान का कारण आत्मा, जितने ज्ञान होते सो आत्मा से होते, तो आत्मा के साथ उसका संबंध है नहीं, घट ज्ञान पट ज्ञान होने पर भी ज्ञान आश्रय तो आत्मा सिद्ध है मानता है, तो आत्मा में अन्वित होकर स्वतः सिद्ध है कार्य, और कुछ करने का ही नहीं। 25 गुरु मते ज्ञान मात्र से आत्मैव आश्रय, सारे ज्ञान का आश्रय आत्मा है, तथा च ज्ञान से आश्रितत्वात् ज्ञान से आश्रित है तस्मिन् आश्रयत्वेन आत्मान्वयात्, सारे ज्ञान में आत्मा का अन्वय संबंध केन रूपेण आश्रयत्वेन तस्य विधि विना सिद्धे, तो आत्मा का सिद्ध आत्मा की सिद्धि विधि के बिना है, न आत्मज्ञान है तत्संतान है वा विधि, कोई जरूरत नहीं घटादि ज्ञान भी तदा आश्रयत्व आत्मदृष्टि, घट ज्ञान होने पर भी आत्मा की सिद्धि हो जाती, आत्मा दर्शन ज्ञान हो जाता है, तो कोई जरूरत नहीं। ये हो गया प्रभाकर मत। आगे भाट मत द्वितीय प्रत्याह, अंशांशी संगतेरात्मा प्यहं बुद्ध्यानुभूयते तस्यापि नित्यसंबंधान न विधेयात्मधीर्यम्। अंशांशी संगते है आत्माप्य अहम बुद्धि अनुभूयते, अहम बुद्धि से आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा जड़ चेतन उभय रूपे, अहम बुद्धि के द्वारा जड़ का ज्ञान होता है, अंशांशी संगते है आत्मा अहम बुद्धियाप्य अनुभूयते तस्यापि नित्य संबंधात, ज्ञान के साथ आत्मा नित्य संबंध है, न इयम आत्मधि विधि है, उसके आत्मज्ञान विधान क्यों करेंगे, आत्मज्ञान तो होता ही है। द्रव्य बोधाओ अंशांशी च आत्मा इति संगति यस्य वाटस्य, द्रव्यम च बोधस्य द्रव्य बोधो अंशांशी सावेवे अंशांशी आत्मा में आत्मा इति संगति यस्य वाटस्य अस्ति। क्या कह पड़ा? अच्छा हाँ अच्छा अंशांशी नहीं अंशो वंशी चटी द्रव्य बोधो अंशो अंशी आत्मा आत्मा सावयव है उसका दो अंश है द्रव्य बोध आत्मा का दो अंश है इति संगति रस्य तो फिर क्या होगा आत्मा के साथ दोनों अंश का संबंध है बोध का भी संबंध है भाटस्य अस्ति तस्यापि अहमिति बुद्धिया यस्माद् आत्मानुभूयते अहमिति बुद्धि से भी आत्मा का अनुभव होता है तस्मात् तस्य ज्ञानस्य च तस्य ज्ञानस्य च आत्मा और ज्ञान बिना विधि सदा संबंधात ज्ञान के साथ आत्मा का विधि के बिना संबंध है आत्मधि तत्संगति संततिर्वा न विधेय आत्मज्ञान आत्मा ज्ञान का संतान विधान करना नहीं क्यों हमेशा रहता है अर्थात कुमार लहोटा मते में सावयव है आत्मा जड़ और चिद उभय अंश अंश तो आत्मा सावयव है उसका द्रव्य बोध अंश है तो आत्मा के साथ बोध रूप अंश का हमेशा संबंध है तो उसमें विधि की आवश्यकता नहीं। तृतीय भट्ट मत के बाद सांख्यानुमति है आत्मानात्म परिज्ञाने यस्य साधारणं मतं करणं बुद्धिरेवेह नतं प्रत्यपि शोधना यस्य सांख्यस्य आत्मानात्म परिज्ञाने साधारणं करणं बुद्धिरेव मतं यह न तम प्रत्यभिचोदना उसके प्रति क्या बुद्धि से आत्मानात्मा ज्ञान होता है ये बुद्धि करण सांख्य मते सर्व प्रतिपत्तो बुद्धे साधारण करण तो आदि बुद्धि साधारण करणे तद्बलात् आत्मधि सिद्धेर न आत्मज्ञान तसंततिर विधि सांख्य मत जाने के वेदांति मते चतुर्थम शिथिल बुद्ध्यादेर विषयांतस्य प्रतिचोन्यस्य वस्तुनः आत्मात्मीयत्वतस्मात् चित्स्वभावमिदं जगत् प्रतिचो अन्य से वस्तु न बुद्धियादि विषयांत से प्रत्येगात्मा से भिन्न जितने बुद्धियादि विषयांत जितने है आत्मा आत्मीयत्व एक आत्मा और एक आत्मीय उसमें आत्मा आत्मीयत आत्मीयत्व आत्मत्व आत्मीयत्व आत्मीयत्व आत्मा हो गया बाकी जितने में आत्मीयत्व है तस्मात आत्मीय होने से आत्मा में सिद्ध है इदम जगत चित्त स्वभाव आत्मीय संबंध आत्म संबंधी होने से सब चित्त स्वभाव जगत है अलग नहीं। वेदांती मते प्रतिचर तत्व अन्यतया भासमान वस्तुनश्च प्रत्येक अन्यतम भासमान वस्तु जितने उसमें आत्मीयत्व आत्मीयत्व प्रत्येक में आत्मत्व बाकी में आत्मीयत्व आत्मा आत्मीयतया संबंधात ये संबंध नित्य है। सर्वं जगत चित्त स्वभावम चैतन्य का सब सबके साथ संबंध है निश्चय थे तस्मात् तन्मति भी न ज्ञानादि विधि ज्ञानादि विधि न सर्वस चित्त स्वभाव थे हेतुअंतर्मा वेदांति मते सारे जगत चैतन्य स्वभाव कैसे सीधे चित्त स्वभावम सदा तस्या धन्य हेत्वन पेक्षणात् धर्माधर्माद्यपेक्षत्वा धनात्माकारतां प्रति अन्य हेतु अनपेक्षणात् तत् सदाचित स्वभाव स्यात्। सारे जगत जो प्रकाश करने के लिए अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं, सारे जगत चित्त स्वभाव से प्रकाशित है। अनात्माकारता प्रति धर्मादि अपेक्षत्वात्, अनात्माकारता के लिए प्रति धर्मादि अपेक्षा, और सद चित्त स्वभाव के लिए चैतन्य के लिए अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं स्वभावत है। नहीं जगत औपनिषदे दर्शने चिद अतिरिक्तम हेतु अपेक्षित है। सारे जगत चिद से अतिरिक्त कोई हेतु नहीं, चैतन्य से ही सब जगत है। जन्मादि सूत्र आरभ्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुप्रदात। तो ब्रह्म प्रकृतिश्च प्रकृति उपादान उससे भिन्न को इति न्याय है। न च कारणातिरिक्तम कार्यम आरंभाणाधिकरण विरोधात्, कार्यम कारण अतिरिक्त न आरंभणाधिक तद अनन्यत्वम आरंभ तद अनन्यत्वम आरंभ आरंभ से अतः सर्वम चिन्मात्रम, चिन्मात्र सब अतिरिक्त कुछ है नहीं। तस् अदृष्टत्वादि अपेक्षत्वात् अन्य हेतु अनपेक्षत्वम अप्रसिद्धम, पूर्वपेक्षिकता जगत के लिए तो अदृष्टादि अपेक्षित है, अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं कैसे अप्रसिद्धम इति आशंकते। अनात्माकारता के लिए अदृष्टादि की चाहिए, चेत स्वभाव के लिए अदृष्टादि नहीं तो नित्य सिद्ध है। धर्माधर्म आदि अपेक्षत्वात् अनात्म, पूर्वपेक्षी क्या है जगत अदृष्टत्वादि की, अदृष्टत्वादि की अपेक्षा है इसका। ये तो धर्माधर्म आदि जो अपेक्षा है अनात्मा कहता है प्रति, अनात्मन स्वरूप सत्ताम प्रति आत्मा विद्युत धर्मादि निमित्त अपेक्षित भी। अनात्मा में स्वरूप सत्ता होने के लिए आत्मा अविद्याजन्य धर्मादि से अपेक्षित है, न उपादानांतर अपेक्षा, अन्य को उपादान की आवश्यकता नहीं। अतः मतलब अनात्मा की उत्पत्ति के लिए अन्य के उपादान की अपेक्षा नहीं, उसने स्वरूप सत्ता के लिए धर्मधारण अपेक्षा। अतो युक्ता तस्य चिन्मा अतः चैतन्य अविद्याजन्य होने से अविद्या कोई अर्थरित नहीं होने से अन्य अपेक्षा नहीं। बुद्धियादि विषयांतर से सदा चिदात्म व्याप्तिम, बुद्धियादि विषय में हमेशा चिदात्मा की व्याप्ति, व्याप्ति पाठ है ना व्याप्तिम पकार तकार दृष्टान्त साधयती, दृष्टान्त बियदिति बियत संपन्नतां नर्ते घटो नाना विधेर युतिं द्रव्ययायाद वियोगं वा संविदर्ते तथा धिय घट रीते बियत संपूर्णता नाना विधे द्रव्येर युतिम वियोगम वा न यायात तथा देह संविदा रीते संविदर्ते, ज्ञान के साथ संबंध के बिना अन्य किसके साथ बुद्धि का संबंध नहीं होता है। बियत बियता संपूर्णता रीते आकाश से भरा हुए बिना घट अन्य द्रव्य के साथ संबंध को वियोग को प्राप्त नहीं करता है। अन्य के साथ संबंध होता है वियोग होता है तो आकाश भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार तथा दिय किसी के साथ संबंध होने के लिए संविदा समीचेतन आत्मा के बिना संबंध नहीं होता है। आकाश व्याप्तो ही घटो व्याप्तो होकर दध्यादि भी संयोग वियोग प्रतिपद्यते घट आकाश व्याप्त पहले से ही दध्याय संयोग तथा संविध व्याप्तम जगत तत्तदर्थ क्रिया प्राप्ति संविध बुद्धि देकर बुद्धि के साथ बाकी सारे जगत ज्ञान से व्याप्त होकर के सारे व्यवहार का विषय अर्थ क्रिया कोई राष्ट्रांतिकम प्रपंच इति शब्दादि शब्दाद्याकारता यान्ति संशयाद्यात्मता तथा प्रत्यक्षित पूर्णता मुक्त्वा शून्यता न चता सदा पुनश्चित पूर्णता मुक्त्वा पुनश्चित पूर्णता मुक्त्वा अच्छा पत्य प्रत्यक्षित पूर्णता मुक्त्वा बुद्धि शब्दादि आकाराताम संशयादि आत्मताम तथा न यान्ति ऐसे यान्ति में धीय ता धीय बहुवचन हाँ बहुवचन एक वचन है ता धीय हम ठीक ता धीय शब्दादि आकाराताम संशयादि आत्मताम तथा प्रत्यक्षित पूर्णता मुक्त्वा न यान्ति शून्यताम च न यान्ति सदा शून्य नहीं है प्रत्यक्षित पूर्णता है करके वो शब्दादि आकार संशयादि आत्मा होता है बुद्धि बुद्धि चिद व्याप्ति के बिना व्यवहार नहीं होता है नहीं धीय संविद व्याप्ति मुक्त्वा भावम अभावम वा आकारम धारयन्ति जड़ता सत्व अर्थ क्रियायाम असमर्थ्याद अतः सदा जगत पूर्ण चिदात्मना शून्यताम च शून्यता के लिए अभाव के लिए करे हाँ शब्दादि आकार संशय आदि अभाव को भी भावम अभावम व आकारम न धारयन्ति सब जड़े सत्व अर्थ क्रिया असमर्थ्याद सदा जगत चिदात्मना पूर्णा सर्वस्य सर्वदा तद्व्याप्तो चिद्व्याप्तो फलितमः यतो तो नात्मधिः कार्या नापि तत्संततिस्तथा स्वभावादेव तत्सिद्धे सर्वप्राणभृतामपि यतः अतः ये वेदांति मत में चल रहा है आत्मधि तसंततिरपि तथा न कार्य स्वभावादेव तसिद्धे सर्व प्राणी भर्ता प्राणभृताम अपि जीवानाम स्वभाव तसिद्धे बत्तीस अतः सदा स्पष्ट स्वभावादेव तसिद्धे तशब्देन आत्मधि तसंतति दोनों इतश्च अस्मन् मते नात्मज्ञान तसंतत्वर विधेयता इतिहास सर्वेषाम सर्वेषाम अपि भिन्नानां तथा भेदत्व हेतुतः नकारैव आत्मधिः पुंभिः कृतत्वादेव हेतुतः सर्वेषाम विभिन्नानां तथा अभेदत्व हेतुतः तब एक अभेद आत्मतत्व ही पुंभिः आत्मधि नैव कार्या हेतुतः कृतत्वादेव हो गया और करने का ही नहीं भेद प्रपंच से सर्वस्य आत्मा अभेदन आत्मा से भिन्न तज्ज्ञानस्यापि आत्मज्ञानत्वात् तज्ज्ञानस्यापि आत्मज्ञानत्वात् तो भेद ज्ञान से भी आत्मज्ञान होता तस्मिन् अयत्र सिद्धे आत्मज्ञान न विधि तथा च चिद व्याप्ति अनुसार नहीं त्यावत तत्व तो चिद व्याप्ति अनुसार तत्व तथा सर्वेशाम अपि भिन्नानां तथा का था चिद व्याप्ति अनुसार न चैतन्य की व्याप्ति होकर के अब एक रूपये तो पुंभी कृतत्वादि हेतु तो आत्मधि नैव कार्य अतः सारे पदार्थ चिद व्याप्त होकर के पंचमं पराकरोति पंचम पक्ष वेदांति के आगे वैशिष्ट्य आत्मा आत्मा धाराणि यस्यापि ज्ञानादीनिह वादिनः नात्मधी कार्या नित्य तस्यापि नात्मधी कार्या नित्य प्राप्तत्व कारणात् यस्यापि वादिना ज्ञानानि आत्माधारणानि तस्यापि नित्य प्राप्तत्व कारणात् आत्मदिन कार्य वो तो ज्ञान उत्पन्न होता आत्मा में उत्पन्न होता समय समय से आत्मा आधार येषाम ज्ञानानाम आत्मा आधारानि ज्ञानानि आत्मदिन नित्य प्राप्त है ये तो उनके लिए सरल है। आदि साधन इच्छा प्रयत्नादि ग्रहण ज्ञानादि ज्ञान इच्छा प्रयत्न स्व आत्मा में स्थित है। व्यवहार अवस्था व्यवहार अवस्था में भी आत्मज्ञान है। षष्ठम अपास्यते अपास्यति लोकायत देहस्य देहस्य सर्वदैवास्य जीवतश्चित् स्वभावतः स्वभाववादिनोऽपि यं कार्यानैव आत्मधीस्तथा अस्य देहस्य जीवतः सर्वदेव चित् स्वभावतः स्वभाववादिनोऽपि अहम् आत्मदि नैव तथा नैव कार्य वो तो सिद्ध ही चारवा मत में 35 वाद्यंतरण दृष्टान्त है तो अपिषद स्वभाववादिनोऽपि कौन से अन्य जितने हो जीवतो देहस्य चित् स्वभावत्वम् अनुभव अनुसार इति वत्तं तथा सत अनुभवता जीवता दे तो चित स्वभाव है। लौकिक आत्मज्ञान संतत्योर विधिवादी भेदन निरस्त लौकिक आत्मज्ञान संतत विधि का निरास हुआ। संप्रति वैदिक आत्मधि तत्संतत्योर विधि पक्षी वैदिक आत्मज्ञान संतत्य विधान किम अपूर्वो नियमो वा परिसंख्या वा इति विकल्प्य अत्यंत अप्राप्ति अभावात आद्यायोगम मत्वा इतरो दुसेति। वैदिक आत्मज्ञान के लिए दो क्या सूत्र श्लोक क्या है हम विधि अत्यंत अप्राप्त प्राची के सती परिसंगे अत्यंत अप्राप्त होता अपूर्व विधि अपूर्व विधि अथवा नियम पाकी की अथवा उभय प्राप्त में परिसंख्या थी। अत्यंत अप्राप्ति अभाव अत्यंत अप्राप्ति नहीं से आद्य से अयोग अपूर्व विधि नहीं मतलब इतर नियम विधि परिसंख्या विधि क्या दूसरे थे नियम ही थी। नियमे परिसंख्यायाम सर्वान आत्मा समीक्षणात् वैयर्थम कर्म कांडस्य निर्मलत्वात् प्रसज्यते नियमे परिसंख्या सर्व अनात्मा समीक्षणात् सर्वेषाम् अनात्मानाम् असमीक्षणात् क्योंकि एक पक्ष में आत्मज्ञान प्राप्त है और अन्य पक्ष में आत्मज्ञान प्राप्त है अन्य प्राप्त है तो अनात्मा का समीक्षण प्राप्त नहीं आत्मज्ञान है। कर्मकांडस्य निर्मूलत्वात् वैरतम प्रसज्यते सर्वेषाम् अनात्मानाम् असमीक्षणात् एक पक्ष में आत्मज्ञान होता ही रहता है नियम परिसंख्या में भी कर्मकांड निर्मूलन से व्यर्थ हो जाएगा। 36 तत्र अनात्मज्ञान अभावात् अमूलं कर्मकांडं अप्रमाण अमानं ते स्यात् आत्मज्ञाने विधिद्वयं अंगीकृत्य उक्त्वा नियम विधि परिसंख्या विधि मान करके तदयोगे हेतुं धर्मः उक्त तदयोगी हेतुता है उक्त्वा तदयोग हेतु अंतर्भाव आत्मज्ञान है विधि द्वारा अंगीकृत होता तदयोग हेतु अंतर्भाव हेतु अंतर्भाव पहले मान करके निराकरण किया हेतु अंतर देते ना विधिद्वयम विधिद्वय सहयोग हेतुअंतर महा विधिद्वय मान करके कहा था अभी विधिद्वय नहीं है उसके हेतु विधिद्वय मान करके कहा था अभी विधिद्वय नहीं है न चेत विधिद्वय को मान करके कहा मान करके निराकरण किया अभी यहाँ विधिद्वय अयोग्य हेतुअंतर महा विधिद्वय नहीं नचापि नित्य प्राप्तत्वात् तयोरस्तीय संभव अप्राप्तांशे यतो नित्यं विधि सर्वोऽपि चेष्यते नित्य प्राप्तता त्वयोर अपि यह न संभव यतः अप्राप्तांशे नित्यं विधि सर्वविधि अप्राप्तांशे ये प्राप्त है तो विधि संभव नहीं है आत्मज्ञानस्य नित्य प्राप्तावपि नित्य तत्र कानुभवति ये अप्राप्तांशे विधि उभय पक्ष प्राप्तो नियम पक्ष प्राप्त नियम पहले हो गया अनित्य प्राप्त परिसंख्या पक्ष प्राप्त में नियम उभ नित्य प्राप्त पर संख्या वाक्य तो ज्ञानानंतरं तो तदेव सदा इति ज्ञान क्या सदा ही न उभय रूप संभावना फिर वहाँ पक्ष प्राप्ति नित्य प्राप्ति वाक्य तो ज्ञानानंतर सदा है वो तो वहाँ परिसंख्या और क्योंकि तत्र चान्यतर व्यापार परिसंख्या वही नहीं दोनों की संभावना नहीं आत्मज्ञान है न कोपि विधि इत्यत्र द्रष्टव्य वाक्योक्त न्याय स्मरयति ओम।